Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Właśnie sobie przed chwilą uświadomiłem, jak długo nie słuchałem piosenki Jeremy formacji Pearl Jam. Jest piąta. Trójka budzi. Najnowsza płyta utalentowanego brytyjskiego producenta Nightmares on Wax już od 2 tygodni na rynku. Polecam ją Państwu bardzo serdecznie, tym bardziej, że można znaleźć na niej takie smaczki jak chociażby Breathe In przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witamy bardzo serdecznie. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grabek Grabkowski przy mikrofonie. To będzie Trójka Budzi, Jazz and Bass. Bye.

utworem Walk a Mile in My Shoes. Przypominam Państwu o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy i tak najprościej. Też jest Facebook, tam można zajrzeć, komentować, oglądać i czytać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Uwielbiam płyty, które mają cudowne intra i to przykład jednej z nich. The world is in a spin. World off its axis, it spins and spins with us within it. We move with the shift, fight the daily dizziness just by getting up. Each of us a vertical beam of light, refusing to be flattened by the pace of things, or what's been done to us, or what we've done to others. We speak to those yet to come, our long gones and our day ones, feel spirits in the space between, calling us to remember our strength, keeping our backs unbent and poised for whatever's next. We carry the strength of mountains in our chest and the lightness of butterflies on our breath. On days the sun sets too soon, no, there is work to be done in the dark. And who knew a body could be this resilient, a soul this prone to letting go and lightening the load? Who knew you could forgive yourself and see with new eyes, feel with softer hands, hear with your heart? Keep on, keep up, still soft, stay strong, head high, hopeful, ears wide, eyes bright, touch earth, taste doubt, feel fear, speak out, deep breaths, dark nights, new dawn, next time, rest, then we go again. No właśnie, od 2 tygodni też jest na rynku, można ją mieć w postaci cyfrowej, fizycznej, analogowej, nowa płyta Tiona Crossa. Myślę, że dobrze czytam jej tytuł, Intra Eye. Dokładnie, doczekaliśmy się tego momentu i do albumu wrócimy już nawet niedługo w audycji Trójka Budzi Jazz & Bass dziś, bo teraz mam dla Państwa niezamiłe wiadomości. Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości. Świat zaczyna płonąć, bo mu świat od dawna płonie. Płonie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie, panie, to ja jestem tym nożem. Świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie.

Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak przy takich dźwiękach spać? Od poniedziałku do soboty, od 5 do 6, dziś w rytmie jazz, w rytmie bass. No, jazzu jest dziś, a to za sprawą młodzieńca z Londynu, o którym niejednokrotnie opowiadałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nazywa się Theon Cross i reprezentuje tą współczesną jazzową szkołę brytyjską i właściwie jest jednym z najbardziej liczących się zawodników na tej scenie. Człowiek, który udowodnił i udowadnia cały czas, że tuba to nie tylko instrument, z którym stoi się na samym końcu orkiestry, ale można też na same jej czoło wyjść. Lider bezapelacyjnie, twórca, niesamowity, skromny, młody człowiek, który powrócił ze swoją kolejną płytą, drugą, nie licząc pierwszej epki Aspirations, parę dni temu, Intra Eye, który 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu zagrał niesamowity koncert w warszawskiej Stodole. No i jeden z ulubieńców naszych sobotnich, porannych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem grupa Fish, MAD, Tworzywo, jak i redaktor prowadzący zapraszają Państwa do tańca. Pogrążony w sobie świat lekarski wybrany buduje kolejne schrony dla silnych i bogatych. Zbyt wiele minęło zim, historia lubi się powtarzać. Musimy gdzieś być, byleby nie wracać. Nie ma znaczenia z kim, nie ma znaczenia gdzie, bo nikt nie ma prawa. Z kim spędzić noc, ta noc, noc jest dla nas, dla niewidzialnych i upokorzonych bez sił. Na następne lata muzyka jest dla nas i w pięść się zaciska. Jest o nas, jest dla nas. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za aktywność, a przecież dopiero 28 minut po godzinie 5, no ale Państwo piszą, że to też taka pora, kiedy trzeba wstać i zacząć sobotę dosyć wcześnie, choć na dworzu dosyć ciemno. Fish, MAD, Tworzywo, Balady i Protesty to na pewno ukłon w stronę lat 90., powrót do korzeni, do muzyki, z którą muzycy się razem wychowywali, na której się inspirowali, której słuchali. No, teksty Bartka Waglewskiego mocno aktualne i tych 18 kompozycji pięknie spina się w jedną całość. Balady i protesty. Dziś w Trójka budzi jazz and bass. Tion Cross natomiast, i o tym być może też Państwo wiedzą, jako reprezentant tej brytyjskiej współczesnej szkoły jazzowej, no, prezentuje dosyć specyficzne podejście do muzyki jazzowej, tak jak wszyscy jego koledzy i koleżanki, bowiem dodaje, łączy razem z jazzem różne inne gatunki klubowe, hip-hopowe, dubowe, reggae czy muzykę karaibską. Yeah, but they didn't show up. 5 years? 5 years and we're up 40 years. Wow. 40 years. Tak czytam w słowniku języka polskiego. Rzeczywiście konstrukcja na dworzu jest częsta w Warszawie i na Mazowszu. Mogłaby być traktowana jako mazowiecki regionalizm, ale słowniki poprawnej polszczyzny dyskwalifikują ją jako błąd. Jego źródłem może być analogia do blisko znacznego na podwórzu. No dobrze, to na podwórzu na Myśliwieckiej ciemno, a na Ursynowie? Zrobimy obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę, co zrobię, to ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. To odchłań. Włącz myślenie. Oni nie są równi. Normalnym ludziom, oni nie są równi. to burza. Jeżeli chodzi o mój stosunek do tego dwupłytowego wydawnictwa, no to chyba jeden z najmocniejszych punktów na tych płytach Kurz, Fish, MAD, Tworzywo, Balady i Protesty. Chociaż tych mocnych punktów, tak jak Państwu powiedziałem przy okazji początku prezentowania materiału z tego wydawnictwa, mocnych punktów jest wiele. Balady i Protesty. 20 minut do 6, program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście polecam Państwu serdecznie ten krążek. Ten utwór może taki nie bardzo na poranek, ale do jazdy samochodem, jak ktoś teraz jedzie, no to chyba tak w trasie się sprawdził. Tion Cross natomiast z drugiej strony, młody, utalentowany brytyjski tubista i płyta Intra Eye. Nie jest to długi krążek, ale na pewno wiele się na nim dzieje. Niektórzy twierdzą, że zbyt popowo podszedł do pisania piosenek. Nie wiem, ale wiem, że jeden z utworów, z dwóch utworów zadedykował swojemu zmarłemu podczas pandemii ojcu. Thank you.

ale chyba się udaje. Balady i protesty, szanowni państwo, to jest koniec na dzisiaj tylko prezentacji utworów z tych dwóch płyt. Myślę, że za tydzień, może nie myślę, ale wiem, wrócimy do wydawnictwa zarówno w braci Waglewskich, jak i Tiona Krosa prosto z Londynu. A propos Londynu? We'll be right back. pani Alina napisała: Bumper Cars, ciarkotwórcze zjawisko muzyczne. No i chyba coś w tym jest. W ten sposób Alpha Mist zapowiada swoją bardzo małą płytę 10-calową, która ukaże się w przyszłym roku. Będzie to zapis dwóch nagrań z sesji zarejestrowane na początku 2021 roku. Za chwilę serwis informacyjny Trójki, potem Tomasz Miara i zapraszamy na weekend. Ja dziękuję Grażynie Oczkowskiej za realizację programu. Mówił Grabek Grabkowski. W przyszłym roku też nowy album Bonobo i to jego zapowiedź. Dziękujemy.